Nerd! Serengeti. Warszawa to nie wąton, yeah. Warszawa to nie wąton. Lombardy, złoto, dolce, dolce. Na zapleczach doj, doj. Tu nie płacą wojną, czujesz jeszcze. Pachnie wojną, pachnie wojną. Pachnie wojną, jak szaman się rozsiadam. Szaman se spaghetti. Za stolika widzę mnóstwo ofiar. Ofiar, jak na Serengeti. Jak na Serengeti. Ona ziody, ona ziody. Ona ziody jak spaghetti. Jak spaghetti. Kiedy papier leci jak konfetti. Tutaj papier leci jak konfetti. Ona chłepta wodę jak zwierzaki w Serengeti. Serengeti. Jej. Ona chłepta wodę jak zwierzaki w Serengeti. Serengeti. Jej. Ona chłepta wodę jak zwierzaki w Serengeti. Ona siorbie jak spaghetti. Jej. Ona siorbie jak spaghetti. Jej. Czuję się jak pierdolony bum. Serengeti. Zawiodłem tylko tych, którzy mnie zawiedli. Dyma, dziewczyny łamy. Dziewczyny łamy. Palcz marihuany. Marihuany. Świecisz, kurwa, świecisz. Ja słuchę Serengeti. Amen. Amen. Ona siorbie jak spaghetti. Jej. Ona siorbie jak spaghetti. Jej. Czuję się jak pierdolony bum. Serengeti. Zawiodłem tylko tych, którzy mnie zawiedli. Stary gwiazd widziałem, na pewno nie gwiazd na brady. Gramy dzisiaj, ona dmucha, flet wypada już z nogawy. Gram jej na dubsku jak na kongach. Ty grasz na dubsku, kakofonie, cały pokój w bąkach. Kładek szyba jej na czole, semper jak na boście. Dubska nie urywa, ale podać można najwidoczniej. Nawet nie wiem ile już zarabiam rocznie. Nawet nie wiem ile już zarabiam rocznie. Młody G, pierdalam się w taksi. Wryń. Hej ta, wisz ta. Młody G, nowy szycik. Twoja main tyś jak mnie widzi robi kisiel. Jebać Wi-Fi. Ona ściąga streamy zanim płyty. Mabyn. Jebać odbiorniki. Odbieram sykwit. Łapię se chmury. Młynne.